Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Iets verklaren deel 3 Iets verklaren 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Waarom eet u de taart niet op? Waarom eet u de taart niet op? يجب أن أنقص وزني. Ik moet afvallen. Ik moet afvallen. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Ik eet ze niet op omdat ik moet afvallen. Ik eet het niet op omdat ik moet afvallen. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Waarom drinkt u niet van het bier? Waarom drinkt u niet van het bier? ما زال علي أن أسافر. Ik moet nog rijden. Ik moet nog rijden. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Ik drink het niet omdat ik nog moet rijden. Ik drink het niet omdat ik nog moet rijden. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Waarom drink je niet van de koffie? Waarom drink je niet van de koffie? هي باردة. Het is koud. Het is koud. لا أشربها. لأنها باردة. Ik drink er niet van, omdat het koud is. Ik drink er niet van, omdat het koud is. لماذا لا تشرب الشاي؟ Waarom drink je niet van de thee? Waarom drink je niet van de thee? ما عندي سكر. Ik heb geen suiker. Ik heb geen suiker. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Ik drink er niet van omdat ik geen suiker heb. Ik drink er niet van omdat ik geen suiker heb. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Waarom eet je niet van de soep? Waarom eet je niet van de soep? لم أطلبها. Ik heb die niet besteld. Ik heb die niet besteld. لا أشربها لأني لم أطلبها. Ik eet er niet van omdat ik het niet besteld heb. Ik eet er niet van omdat ik het niet besteld heb. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Waarom eet je niet van het vlees? Waarom eet je niet van het vlees? أنا نباتي. Ik ben vegetariër. Ik ben vegetariër. لا أكله لأني نباتي. Ik eet er niet van omdat ik vegetariër ben. Ik eet er niet van omdat ik vegetariër ben.